dünyada, daha dünyada 1000 misli bunlara tekrar iade etsin. Amin. Cennette de 1000000 misli bunlara iade etsin. Amin. Amin ya muin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.